Bala hara beraz rak bakun uney Boz harap çok veraz ruh bozun uney Şahar goba xile bika guriştun Botlara voz hizeres kodo bugey Bala hara beraz rak bakun uney Boz harap çok veraz ruh bozun uney Şahar goba xile bika guriştun Botlara voz hizeres kodo bugey İçin abiyle taçıyla tela Hay aklı bozara girme arıla Keç ile hediyle bu kinçin çela Tolgo çırk bu harap hala gavrotli Bu kinçin abiyle taçıyla tela Hay aklı bozara girme arıla Keç ile hediyle bu kinçin çela Tolgo çırk bu harap hala gavrotli Javhar yaqut hasl qimat xolaro qimat awos hizeres kodo bugo mes heditler astutler bertinabde to qaydun adin ay shela daytuye u kinchin abila taqila tela ay aqu bozara u dirma arula kechila hedila bu kinchin chela togo cherx bu harab hala gamrotli u kinchin Çerh bu